Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 15. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Wyjątkowo od 15 do 19. Jest wtorek, 17 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. 16 nowych przypadków zakażenia w Polsce. W całym kraju chorobę stwierdzono u 221 osób. Czekamy na wyniki badań ministrów po wykryciu koronawirusa u szefa resortu środowiska. Za chwilę relacja naszego reportera. Policja ponawia apel o korzystanie z rządowych źródeł informacji o epidemii. O 16 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W całej Polsce infekcje stwierdzono u 221 osób. W najbliższym czasie swoje wyniki badań mają otrzymać członkowie rządu. Większość ministrów musiała przejść test, ponieważ wirusem zakaził się minister środowiska Michał Woś, który w ostatnim czasie uczestniczył w posiedzeniu gabinetu. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, kiedy powinny być znane wyniki badań? Z tego, co się dowiedziałem, kolejni ministrowie otrzymują teraz wyniki swoich badań. Te wyniki zbierze Ministerstwo Zdrowia, a informacje o tym, czy któryś z członków rządu zakaził się koronawirusem, powinniśmy otrzymać w ciągu 2 godzin. Przypomnę, minister Michał Woś prawdopodobnie zakaził się koronawirusem od pracownika Lasów Państwowych. Zanim okazało się, że miał on kontakt z osobą chorą, wziął udział m.in. w posiedzeniu rządu. Na sali było 15 z 24 ministrów. W innych spotkaniach brali wtedy udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po tym, jak u Michała Wosia wykryto koronawirusa, na badania udali się ministrowie, którzy mieli z nim kontakt. Na wyniki czekali w warunkach kwarantanny. Zapewniali przy tym, że Rada Ministrów działa bez zakłóceń. Wszystkie decyzje nadal są podejmowane. Z tą różnicą, że ministrowie, tak jak wielu Polaków w tych dniach, musieli pracować z domu. Karol Surówka, dziękujemy za relację. UEFA przełożyła piłkarskie Mistrzostwa Europy. Turniej ma zostać rozegrany latem przyszłego roku. W wideokonferencji na ten temat uczestniczyło 55 przedstawicieli narodowych federacji, a także klubów i zawodników. Ich decyzję ma dziś potwierdzić Komitet Wykonawczy UEFA. Mistrzostwa miały się odbyć w 12 krajach od 12 czerwca do 12 lipca. Wiarygodnymi źródłami informacji dotyczącymi koronawirusa są rządowe strony internetowe, przypomina policja. Rzecznik komendanta głównego zaapelował, by zgłaszać dziwne SMS-y czy maile z linkami do stron z niepotwierdzonymi informacjami. Mariusz Ciarka w pierwszym programie Polskiego Radia mówił, że jest mnóstwo fałszywych informacji. Że na przykład na ulicę wyjedzie wojsko w czołgach, że będą zamykane granice województw, że będą specjalne kontrole mieszkań. Mieliśmy do czynienia z podrobioną stroną jednej z rozgłośni radiowej. Pojawili się nie tylko oszuści internetowi, którzy zamieszczają takie informacje w internecie, rozsyłają SMS-y czy maile, ale nawet i domokrążcy, którzy chodzą od domu do domu, oferują różnego rodzaju talizmany, amulety, środki spożywcze. Zawsze pamiętajmy, aby te informacje weryfikować na oficjalnych stronach. Policjanci odwiedzają w tych dniach osoby poddane kwarantannie, uczestniczą w konwojach i zabezpieczają granice. Koleje mazowieckie zmieniają rozkład jazdy. Od jutra będzie on podobny do obowiązującego w soboty, niedzielę i święta. Pozostanie jednak większość pociągów przyspieszonych. Zamknięta jest też część kas. Dariusz Grajda z Zarządu Kolei Mazowieckich prosi, by podróżni zapoznali się ze zmianami. W związku z zagrożeniem epidemicznym Polski spółka Koleje Mazowieckie zmienia rozkład jazdy pociągów. Rozkład jazdy jest opublikowany na stronie www.mazowieckie.pl. Przepraszamy bardzo za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej przewoźnika. Tymczasowe zamknięcie większości fabryk Volkswagena w Europie zapowiedział szef koncernu. Herbert Diess poinformował, że zakłady zostaną zamknięte od soboty na 2 lub 3 tygodnie. Sytuacja wywołana koronawirusem zakłóca pracę w zakładach Volkswagena. W ciągu ostatnich dni doszło do przerw produkcyjnych w zakładach na Słowacji, w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Prezes niemieckiego koncernu, informując o konieczności zamykania zakładów, powiedział, że epidemia postawiła grupie Volkswagen wyzwania, których nie da się do końca przewidzieć. Wszyscy pracownicy zostaną dziś poinformowani, że od piątku będzie wstrzymana produkcja

do odwołania. Audycja popołudniowa startuje o 15 i trwa 4 godziny. Na pewno zauważą Państwo, że brzmi nieco inaczej. Będzie sporo gości, ale właściwie wszyscy przez telefon. Będzie wiele materiałów reporterskich, ale właściwie wszystkie przygotowane zdalnie. Chodzi o to, by ograniczyć liczbę osób fizycznie pojawiających się w budynku przy Myśliwieckiej dla ich i dla naszego dobra, zgodnie z zaleceniami ekspertów. Wierzę, że od rana słuchają Państwo Trójki uważnie i zdążyli zauważyć, że zmiany dotyczą całej naszej ramówki i wszystkich audycji. Jest ich mniej, ale są dłuższe. Wierzę, że będą nam Państwo towarzyszyć podczas tych długich spotkań w tym wyjątkowym czasie. Teraz jak nigdy potrzebujemy Państwa towarzystwa. Obiecujemy bardzo się postarać, by codziennie przygotować pakiet ważnych i pomocnych informacji. Liczymy w tej sprawie na Państwa. Proszę dzwonić i pisać, by pytać. Będziemy w Państwa imieniu zadawać pytania, byśmy wspólnie wiedzieli więcej. Te trzy hasła są w tych dniach wyjątkowo istotne. 22 i 7 trójek, 71 335 oraz zd3@polskieradio.pl. Najistotniejsze jest jednak to hasło. Zostań w domu z Trójką. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki do 19. Prosili Państwo na portalach społecznościowych. Zdążyłem tam już napisać o polską muzykę. Dzisiaj tej polskiej muzyki mogę zagwarantować nie zabraknie. WW i Flota Zjednoczonych Sił na początek. Proszę być z nami blisko przez najbliższe 4 godziny. To wcale nie tak. Nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespapranych rąk aż po ostatni krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć. Od życia bez łez do łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego dopóki się co na. Pościeli oceanie powodzi łez. Zjednoczonych sił, by razem zwalczyć niebezpieczny Zygzuwir. Zygzuwir. Zygzuwir. Zdjęcia. sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Minut po 15. Wyjątkowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Pan Stefan pisze tak na adres zd@polskieradio.pl. W firmie na korytarzu pustki, choć zwykle o 15:00 sporo osób wychodzi do domu. Wszystkiego dobrego, panie Stefanie. Dużo zdrowia życzymy. Pani Aleksandra pisze tak. Czasowo zwolniona z obowiązku pracy, praca zdalna. Nie zwolniona z obowiązku słuchania Trójki. Bardzo nam miło, choć pani Aleksandro, to żaden obowiązek, ale mam nadzieję, że państwo widzą w tym, słyszą w tym sporo przyjemności. Obiecujemy, że bardzo się postaramy, by tak właśnie dzisiaj było. Prawie 17 minut po 15. Zapraszamy do Trójki. Dosłownie przed momentem skończyła się konferencja prasowa ministra zdrowia, profesora Szumowskiego, który powiedział, wyniki testów na obecność koronawirusa przedstawicieli Rady Ministrów oraz obsługi są jak dotąd negatywne. Państwo się tą sprawą też i słusznie interesują po tym, jak opinię publiczną obiegła informacja, że minister środowiska, testy pana ministra okazały się pozytywne. Pan minister jest nosicielem koronawirusa, jak dotąd wszystkie pozostałe testy negatywne. To informacja sprzed chwili od ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Zakażenie koronawirusem, bo myślę, że państwo się domyślają, iż to będzie nasz główny temat, to słowo będziemy odmieniali przez najbliższe 4 godziny przez różne przypadki. Otóż to zakażenie, który przywędrował do nas z Chin, rozprzestrzenia się na całym świecie. W naszym kraju nadal nie wiemy, jaki scenariusz nas czeka, czy ten włoski, czy raczej bardziej optymistyczny. Taki, w którym wzrost zakażeń jest nieuchronny, ale zostanie zminimalizowany poprzez odpowiednie zachowania nas wszystkich. Stan na dziś, proszę państwa, przedstawi Ewa Dudzińska. Dziennikarze są na bieżąco informowani o każdym wzroście liczby osób zakażonych, hospitalizowanych i przechodzących kwarantannę. Ministerstwo Zdrowia zbiera dane ze wszystkich laboratoriów i kilka razy dziennie informuje media o aktualnych wynikach. Dziś ostatnia taka informacja pochodzi z godziny 13:45. To 16 nowych przypadków potwierdzonego zakażenia koronawirusem. W sumie w całym kraju odnotowano 221 wyników pozytywnych. 5 osób zmarło, każda z nich miała choroby towarzyszące. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przewiduje, że w tym tygodniu liczba zakażonych raptownie wzrośnie, ale dzięki wprowadzonym restrykcjom powinna ona w miarę upływu czasu stopniowo maleć. W najbliższym tygodniu spodziewam się, że będziemy mieli już powyżej 1000 pacjentów z dodatnim wynikiem COVID. Ta liczba będzie szybko rosła. Mam nadzieję, że tempo wzrostu w pewnym momencie spowolni i będziemy mieli czas na leczenie pacjentów. Zaplanowane na dziś posiedzenie Rady Gabinetowej zostało odwołane. Te informacje podał rano prezydent Andrzej Duda, powołując się na procedury, jakie muszą przejść ministrowie w związku z zakażeniem szefa resortu środowiska. Po konsultacjach z ministrem zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym i panem premierem, zresztą które trwały wczoraj też w nocy, podjąłem decyzję o tym, że dzisiejsza Rada Gabinetowa nie odbędzie się z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników, z uwagi na to, żeby zachować procedury. Prawdopodobnie będzie będzie przesunięta na jutro, ale ostateczna decyzja zostanie jeszcze dzisiaj podjęta w ciągu dnia. Na posiedzeniu Rady Gabinetowej ministrowie pod przewodnictwem prezydenta mieli omówić pakiet pomocy dla gospodarki dotkniętej skutkami koronawirusa. Dziś także z tych samych względów nie odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Te informacje przekazał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Większość członków Rady Ministrów przebywa w domowej kwarantannie, oczekując na wyniki badań. O dalszych działaniach będziemy decydować po informacji głównego inspektora sanitarnego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat właśnie wyniku badań i procedury, która w związku z tym powinna być realizowana. Takich odwołań jest coraz więcej. Na przykład szczecińska Rada Miejska także odwołała posiedzenie, ponieważ jeden z radnych otrzymał wyniki dodatnie testów na koronawirusa. Ewa Dudzińska wszystkie te informacje dla Państwa zebrała. Proszę uważnie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy ambicje, by na bieżąco informować Państwa, co ważnego w tej sprawie dzieje się. 22 i 7 trójek czekamy na telefony także w każdej sprawie. Ja zgodnie z zaleceniami siedzę w domu, czytam trójki. No wczoraj oglądałem wystąpienia ministra Szumowskiego. Widać było, jak człowiek potwornie jest zmęczony. Malenie się trzyma. A tak na marginesie, aby była piosenka Kazika, dziewczyna bez zęba na przodzie, nie musi być od razu, może być później. Pozdrawiam. Ja sobie zanotuję. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiamy. Dużo zdrowia. To nie zalecenia. Zostań w domu, słuchaj trójki, ale myślę, że warta rozważenia propozycja. Warto wziąć to pod uwagę. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja. Zapraszamy do trójki. Na zegarach już 15:21. Osiada na twarzach, ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozbawi. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Od teraz, proszę Państwa, od dzisiaj do odwołania codziennie od 15 do 19. Piłkarskie Mistrzostwa Europy zostały przełożone na 2021 rok i to już jest oficjalne potwierdzenie UEFA. Dzisiaj odbyła się wideokonferencja z udziałem władz kontynentalnego futbolu, 55 narodowych federacji, a także przedstawicieli lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest oczywiście rozprzestrzeniający się koronawirus. Przesunięcie na lato przyszłego roku turnieju ma pozwolić na dokończenie w tym sezonie rozgrywek ligowych i pucharowych, jak czytam w komunikacie, który specjalnie dla Państwa skomentuje teraz szef redakcji sportowej Trójki, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Jak oceniasz tę decyzję? Czy to jest dobry ruch? Bo że spodziewany i oczekiwany, to chyba możemy potwierdzić, z taką decyzją się liczyliśmy. Czy spodziewany? Oczywiście, że spodziewany. Czy rozsądny? No jedyny rozsądny, można powiedzieć. No nie wyobrażam sobie, chyba nikt, z wyjątkiem być może niektórych ludzi w piłkarskiej centrali, nie wyobrażał sobie, jak w sytuacji w takiej, w jakiej się znajdujemy, można rozegrać cały turniej Mistrzostw Europy. Tym bardziej, że ten turniej jest rozwleczony na całą Europę, na 12 krajów, wliczając to Irlandię czy Walię. Nikt nie wyobraża sobie, żeby taki turniej można było rozegrać już w czerwcu, nawet w najśmielszych założeniach nikt nie przewiduje, że wszystko się do tej pory zakończy. I nawet mimo, że są niesprzyjające okoliczności, jak to geograficzne rozciągnięcie całego terenu, to nawet gdyby Mistrzostwo Europy miało odbyć się w jednym kraju, bo takie pomysły też były, już zgłaszała się Turcja, która ma odpowiednią infrastrukturę, ma stadiony gotowe do przyjęcia dużej liczby kibiców. W związku z tym nawet gdyby tych kibiców ukierunkować do jednego kraju, no to też nie ma sensu, bo przecież przyjadą kibice z wielu miejsc, ze wszystkich praktycznie stron Europy, która uznawana jest w tej chwili za centrum i za siedlisko tego paskudnego wirusa. W związku z tym odłożenie tego w czasie i przełożenie Mistrzostw Europy na 2021 rok to jest jedyna słuszna decyzja. I ja nie do końca jestem przekonany, czy uda się wprowadzić w życie inne decyzje UEFA, które mówią o tym, że do 30 czerwca mają być rozegrane rozgrywki ligowe, bo w zależności od kraju, no do rozegrania jest jeszcze cała masa spotkań. W Ekstralidze Polskiej to jest 11 spotkań, jeżeli wszystko ma się zakończyć do 30 czerwca, to kiedy należałoby zacząć, żeby do tego terminu się wyrobić? Przesunięto o 4 tygodnie czas na rozegranie finału Ligi Mistrzów i Ligi Europy na 24 i 27 czerwca. Też trzeba być dużym optymistą, żeby sądzić, że to uda się przeprowadzić. No ale jeżeli nie uda się przeprowadzić, to powie się trudno. Nie ukrywajmy w tych czasach i biorąc pod uwagę europejską i światową piłkę, która jest w jakiś sposób szczególna, jeżeli chodzi o sport, bo to po prostu dyscyplina najbardziej popularna i najmocniejsza. Wszystko chodzi o pieniądze. I Europejska Federacja Piłkarska była zmuszona do podjęcia takiego kroku, natomiast tak na dobrą sprawę, no oczywiście wynikają z tego pewnego rodzaju niedogodności, natomiast wszystkie wpływy finansowe, które z tego tytułu, z tytułu Euro UEFA miała mieć, będzie miała, tylko po prostu o rok później. W przypadku firm niektórych, które mają kłopoty, no to kłopotem mogłoby być na przykład przeżycie jeszcze kolejnego roku bez osiągnięcia zakładanych wpływów. UEFA jednak brak i pustki w kasie nie grożą, w związku z tym wszystko będzie tyle, wszystko się odbędzie, wszystko będzie tak, jak miało być, tyle że przesunięte w czasie. No i trzymajmy się tego optymistycznego scenariusza, że za rok o tej porze wszystko będzie dobrze i piłka będzie mogła toczyć się po murawie. Tomku, wszyscy będą korzystać tak, jak korzystaliby w czerwcu tego roku. Tomku, ty z bliska widziałeś dziesiątki podobnych wielkich międzynarodowych zawodów sportowych. Wiesz doskonale, ile kosztuje wysiłku, energii, organizacji, przełożenie terminu takich zawodów. No, wiesz, że wszyscy, ty pewnie także, zastanawiają się, co dalej z igrzyskami olimpijskimi. Czy ty w ogóle bierzesz pod uwagę taki scenariusz, że igrzyska w tym roku się nie odbędą? No właśnie. Wielki wysiłek i przygotowania włożone w organizację wielkich imprez sportowych. Jeżeli chodzi o piłkę, to stosunkowo UEFA, czy FIFA, czy ktokolwiek, żaden organizator piłkarskiej imprezy nie musi się aż tak bardzo martwić, dlatego że wiele w tej kwestii się nie dzieje. No, musi być miasto przygotowane, stadiony, na których te rozgrywki mają się odbywać, już są, bo przecież nie zostałyby przyznane prawa do organizacji meczów w mieście, w którym nie ma stadionu. W związku z tym to są tylko sprawy organizacyjne, jak zapewnić miejsca w hotelach, jak zapewnić transport i tak dalej. Czy to będzie zrobione teraz, czy później, rzeczywiście to nie ma większego znaczenia. Oczywiście jest kłopot, no ale kłopot to jest najmniejsza kara, jaką jesteśmy w stanie ponieść w tych dziwnych i smutnych momentach. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, sprawa ma się zupełnie inaczej, dlatego że Tokio poniosło ogromne koszty i wydatki i przygotowania, i przygotowywało się od dawna, i budowało nowe stadiony, nowe drogi, nowe hale, licząc się z tym, że w lipcu przyjadą najlepsi sportowcy. Że to się, proszę pana, po prostu zwróci, prawda? Bo to jest po prostu biznes w dużej części. Otóż to. Może, że zwróci się do końca, to coraz mniej jest krajów i miejsc, w których ten biznes się zwraca. Natomiast, że pewnego rodzaju, pewna część kwoty się rzeczywiście zwróci. A ta, co się nie zwróci, no jednak wpiszemy to w koszty i te obiekty, które zostały przygotowane, będą służyć potem społeczeństwu. No dobrze, to krótko. Oczywiście, wiem, rozwinąłem się. Tomasz Gorazdowski obstawia, że się odbędą, czy nie odbędą Igrzyska Olimpijskie w tym roku? Odbędą się, ale zdecydowanie nie w tym terminie. Sądzę, że też zostaną przełożone, chociaż jeszcze w niedzielę premier Japonii mówił, że nie widzi podstaw ku temu, żeby te Igrzyska przenosić. One zostaną przeniesione. Jest tylko pytanie, czy na koniec tego roku, czy również na analogiczne do pierwotnego terminu w przyszłym roku, bo że odbędą się, to nie mam wątpliwości, bo za duże pieniądze zostały zaangażowane. Nieraz jego prognozy stawiane na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia te sportowe sprawdzały się. Tomasz Gorazdowski, szef redakcji sportowej Tomku. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia ci życzę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy tak będzie z Igrzyskami Olimpijskimi. Jeśli jakieś informacje w tej sprawie pojawią się, mogą państwo liczyć na program Trzeci Polskiego Radia. The subject of schoolgirl fantasy. She wants to so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Jump. Policjanci w programie Trzecim Polskiego Radia. Przy okazji najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy, policja i inne służby. Teraz bardzo ciężko pracują, by państwo mieli okazję poczuć się bezpieczniej, by opanować sytuację. Drodzy funkcjonariusze, dużo zdrowia dla państwa. 16:36 na zegarach. Zostań w domu z Trójką. U pani Magdy Glińskiej, instruktorki tańca, wykryto koronawirusa. Ponieważ znajduje się w dobrym stanie, została wypisana ze szpitala i choruje w domu. Pani Magda zgodziła się z nami porozmawiać. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. Zostań w domu z Trójką, zachęcamy naszych radiosłuchaczy. Pani nie miała wyboru, w domu pozostać musiała. Proszę powiedzieć, dziękuję przy okazji, że rzeczywiście zechciała się pani, zgodziła się pani porozmawiać z programem Trzecim Polskiego Radia. Jak pani się czuje i jak przebiega u pani ta choroba? Czuję się dobrze. Czuję się dobrze. Wieczorami się troszeczkę pogarsza, ale to tak grypy chyba mają. Nadal męczy mnie kaszel, momentami nadal gdzieś tam odczuwam objawy, natomiast one są chwilowo troszeczkę delikatniejsze. Tak mówię, no przebywam w domu, ale tutaj jest okej. Mam nadzieję, że ten stan się utrzyma. No właśnie, wielu z nas wszyscy słyszymy różne komunikaty, opisy tego, jak ta choroba może przebiegać. Słyszymy te teoretyczne informacje, zastanawiamy się, jak to w praktyce rzeczywiście może wyglądać. Mówi pani o objawach, mówi pani o grypie. To rzeczywiście bardzo mocno, wręcz do złudzenia, przypomina taką zwykłą, standardową grypę? Szczerze mówiąc, ja na początku byłam przekonana, że mam grypę, dopiero później zdałam sobie sprawę, że w sumie te objawy są podobne, więc może zadzwonię, szczególnie, że miałam kontakt z dużą liczbą osób i to łącznie z takimi, które wracały z zagranicy, więc przyjechały po prostu do Polski z zagranicy, także... No i to był taki sygnał dla pani, tak? By to zweryfikować. Sygnał, tak. Ja faktycznie nie miałam bólu głowy, ani gardła, ani kataru i to mnie też troszeczkę zastanawiało. Ja jakby rzadko choruję, więc też może jeżeli już to takie objawy mam, także to też było dla mnie zastanawiające. No dobrze, to proszę powiedzieć w takim razie, jak wygląda ten test na koronawirusa, wszyscy się zastanawiamy, jak to się wykonuje? To jest wymaz z gardła i nosa. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Wiem, że jeśli się nie mylę, w nie wszystkich przypadkach w ten sposób się bada. Jakie są zalecenia lekarzy? Co powiedzieli pani? Jak należy się w tej chwili zachowywać? Oszczędny tryb życia. Odpoczynek. Dużo wody. 2-2,5 litra dziennie, żeby uzupełnić płyny. Jeśli gorączka wzrośnie, paracetamol. Dostałam również lek na kaszel. I mam po prostu się oszczędzać. Czyli choruje pani w domu. Czy są jakieś informacje od lekarzy, jak długo to może potrwać? Kiedy będzie ten moment, kiedy pani pomyśli sobie, to już jest po wszystkim, jest szansa, że jestem zdrowa? Tutaj tak naprawdę u mnie, bądź u innych pacjentów, to będzie przebiegało różnie. Jednak każdy reaguje na to różnie. Część ludzi jest w szpitalach, część jest hospitalizowanych, ich stan jest cięższy. Zapewne oni będą wychodzić z tego troszeczkę dłużej. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Mam nadzieję, że moja tendencja do dobrego samopoczucia obecnego się utrzyma. Ale nie ma żadnego rokowania, że to będzie trwało tydzień, dwa, miesiąc. Nie mam pojęcia. Wiem, że jeżeli przejdą objawy i jakiś czas nie będę widziała objawów, na pewno zgłoszę się z prośbą o wykonanie testu i dopiero w momencie, kiedy uzyskam wynik ujemny, mogę być pewna, że jest okej. No dobrze, na koniec myślę, że to jest ważne pytanie i pewnie ważna deklaracja z pani ust. Co pani zechciałaby poradzić tym wszystkim, którzy czują się dobrze, są tak jak pani młodzi, nie wyobrażają sobie, że mogą zachorować, że to jest absolutnie poza ich zasięgiem, że ich to po prostu nie dotyczy. Co chciałaby im pani powiedzieć? Że to nie jest poza zasięgiem, bo ja w weekend, nie w ostatnim, tylko jeszcze w poprzednim mówiłam znajomym, że nie idę na imprezę jako uczestnik, bo boję się zarażenia wirusem. I mimo wszystko trafiło we mnie, jak nie na tej imprezie, to gdzie indziej. Czy to w pracy, ja nie wiem, gdzie ja się zaraziłam, więc to mogło być w pracy, a to mogło być równie dobrze, jak w sklepie kupowałam buchi. Więc nie jest tak, że jest bezpiecznie albo że trzeba mieć kontakt ze sobą za granicą albo być za granicą. Wirus jest już w Polsce, roznosimy go między sobą. więc proszę uważajcie, a szczególnie uważajcie na osoby starsze i chore. Magda Glińska, instruktorka tańca, u której wykryto koronawirusa, która, jak słyszę, przechodzi tę chorobę dobrze i oby tak pani Magdo zostało. Dużo zdrowia pani życzymy i proszę wytrwać w tej kwarantannie, proszę liczyć na tę cierpliwość. Niech ten czas uda się w miarę owocnie spędzić. Ja nie planuję wychodzić. Wszystkiego dobrego, pani Magdo. Dużo zdrowia. Dziękuję. Zatem, proszę państwa, te zalecenia ekspertów. Zostań w domu. Niektórzy dodają, słuchaj Trójki, to nie są zalecenia bez podstawy. Apelujemy, by potraktować to poważnie. Od dzisiaj tak będzie, proszę państwa, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 19. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem kwadrans do 16. Pandemia koronawirusa przynosi niestety wysyp fałszywych informacji, czyli tak zwanych fake newsów. Wczoraj na przykład pojawiła się wiadomość, że właściciele psów i kotów próbują się ich pozbyć z powodu strachu przed koronawirusem. Tym doniesieniom kategorycznie zaprzeczyła Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Co więcej, jak mówią weterynarze, psy i koty koronawirusa nie przenoszą. Czy teraz w dobie koronawirusa... O, Goldi tutaj podchodzi do mikrofonu. Proszę uprzejmie. Czy obawia się pani wychodzić z psem na spacer, głaskać psa? Nie boi się pani, że pani może się zarazić od niego koronawirusem? Nie, nie boję się. Myślę, że również w normalnym czasie należy po głaskaniu psa myć ręce. Pani Magdalena, właścicielka Goldii. W tym czasie szczególnie należy wystrzegać się spania z psem, jeśli ktoś tak robi. Całe szczęście u nas w domu Goldii od początku spała na podłodze w swoim kojcu, także tego problemu nie ma. Czy możemy zarazić się koronawirusem od zwierzęcia domowego? Nie, jeszcze raz nie. Lekarz weterynarii Magdalena Walewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest oficjalne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, WHO w tym zakresie, które jednoznacznie potwierdza, że zwierzęta domowe nie zarażają ludzi koronawirusem. Rodzi się oczywiście pytanie zgoła jakby innej natury, czy pies lub kot może się zarazić, albo czy może być bielnym przenosicielem. Lekarz weterynarii Paweł Rabiega. I odpowiedź na te pytania w oparciu o naszą wiedzę, którą posiadamy, na dzień dzisiejszy mówią, że również nie. Bo zwróćcie, kochani, uwagę na jedną rzecz. Jeśli mamy do tej pory taką ogromną ilość zarażeń wśród pacjentów dwunożnych, to moje pytanie jest proste. Dlaczego nie mamy ani jednego potwierdzonego przypadku zarażenia COVID-19 u zwierząt? Przecież nasze pupile z nami egzystują razem w domach. Co ze zwierzętami osób, które przebywają na kwarantannie albo są hospitalizowane? Zdawało się, że to faktycznie może być spory problem. Jednak, co zadziwiające, okazuje się, że wobec takiej trudnej sytuacji ludzie bardzo się jednoczą, solidaryzują, zarówno na portalach społecznościowych, jak i na ogłoszeniach rozwieszanych na klatkach schodowych. Ludzie oferują pomoc w tym zakresie. Z własnego podwórka, z własnej pracy doskonale wiem, że są fantastyczni ludzie, dobrej woli. I ja bym raczej absolutnie odradzał oddawanie takiego psa w środowisko nieznane, w cudzysłowie w obce ręce. Pamiętajmy, że psy są niebywale wrażliwe. Myślę, że tutaj na pewno będą działały historie pomocy dobrosąsiedzkiej. Doskonale zdaję sobie sprawę, że mamy dużo fantastycznych ludzi, którzy pewnie tworzą na forach grupy pomagające w takiej sytuacji. Jeżeli chodzi o inne osoby, które pani spotyka w czasie swoich spacerów z Goldii, to dostrzega pani, że są obawy, czy też na forach internetowych, gdzie posiadacze psów rozmawiają na te tematy? Takich obaw nie widzę. Co więcej, myślę, że posiadanie psa w tym trudnym, nerwowym czasie wprowadza w pewnym stopniu kojącą atmosferę, spokój, rozluźnienie, którego tak bardzo potrzebujemy w tym czasie. No to warczenie to tak groźnie brzmi tylko w radiu, bo jego autorem, a właściwie autorką jest 1,5-roczna Goldie, czyli wyjątkowo przyjaźnie usposobiony Golden Retriever, którego dziś wygłaskał Marcin Pośpiech. Tu audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 12 minut do 16. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz zachęcał, zachęca program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut do 16. My w domu, proszę Państwa, w domu także Hiszpanie, bo tam liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do ponad 11 tysięcy. Zanotowano niestety także prawie 500 przypadków śmiertelnych. Władze w Madrycie ogłosiły już stan zagrożenia epidemicznego. Rząd wprowadził też kontrolę na granicach z Francją, Marokiem i Portugalią. Przy naszym telefonie Agata Sosnowska, licencjonowana przewodniczka, która od 12 lat mieszka w Barcelonie. Dzień dobry, pani Agato. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak na to zagrożenie koronawirusem reagują Hiszpanie? Czasami zwracamy uwagę narodowość o nieco innym temperamencie od naszego. Wydawałoby się, że im nieco trudniej usiedzieć w domach. Jak sobie z tym radzą? Tak, jest to prawda. Pomimo, że żyjemy wszyscy w jednej Europie, to faktycznie są różnice mentalne. I generalnie podstawa mieszkańców Hiszpanii jest odpowiedzialna. Wręcz powiedziałabym w stosunku do tego, co zarządzeń, które wydały władze hiszpańskie, wręcz wymagane jest, żeby te restrykcje były zdecydowanie bardziej silniejsze. Poza tym Hiszpanie przy okazji chyba też obserwują to, co się działo w innych krajach do tej pory, prawda? Są w pewnym sensie bogatsi odrobinę o doświadczenia innych krajów i obserwują i widzą, co mogłoby się wydarzyć, gdyby się do tych różnych obostrzeń nie zastosowali. Na pewno tak, z tym, że wychodzi tutaj troszeczkę też taki faktycznie hiszpański temperament, mm-hmm. który ja obserwuję od 12 lat, takie odkładanie na później. Czyli zostanę w domu, jak tylko wrócę, tak? Dokładnie tak. Wszystko na ostatnią chwilę. Okej, jesteśmy odpowiedzialni, jesteśmy rozsądni, ale z drugiej strony pewne decyzje mogą poczekać i być może w tej chwili właśnie pokutuje ta cecha, która charakteryzuje społeczeństwo hiszpańskie. Być może. No, też obserwuję, że jesteśmy w takim momencie niezwykle trudnym, w którym bardzo łatwo każdy krytykuje, natomiast sytuacja jest, wszystkich nas zaskoczyła i nawet jeżeli widzimy to, co się działo w Chinach, co się działo we Włoszech, to tak naprawdę bardzo trudno jest podjąć jakiekolwiek decyzje i wszyscy są dosyć mocno zdezorientowani. Niestety widzimy to też, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez władze. No właśnie, jakie są te decyzje rządu w Madrycie? Generalnie faktycznie wprowadzono, tak jak pan mówił, ten stan zagrożenia, natomiast nie zostały zamknięte granice. Wczoraj zamknięto granice ruchu drogowego. Ruch lotniczy nadal się odbywa, odbywa się ruch morski. Nie został, to co jest bardzo krytykowane, to, że nie został odcięty Madryt, takie epicentrum, jeżeli chodzi o choroby. Tak jak zostało odcięte na przykład północne Włochy, to tutaj nie, w przypadku Madrytu to się dzieje. Nikt nie potrafi zrozumieć tej decyzji. To co jest też bardzo krytykowane i jak gdyby tam w jakimś w tej chwili oprócz problemu zdrowotnego, sanitarnego, to co budzi bardzo wielkie zmartwienie, to jest ekonomia. No ludzie są wzywani do pozostawania w domu, natomiast nie ma wyraźnego zalecenia w stosunku do pracodawców i ludzie mają chodzić do pracy. Więc Hiszpanie są zdecydowanie skłonni do tego, żeby w domu pozostać jak najbardziej, ale chcą mieć odpowiedź, co się ekonomiczną. Co będzie to się dalej? Stanie w momencie, kiedy nie pójdę do pracy. Jakie będą konsekwencje tego? Dokładnie. Pani Agato, mam do pani na koniec jedną prośbę. Mm-hmm. Proszę na siebie uważać. Proszę dbać o siebie, proszę nie wychodzić z domu, dobrze? Pani Oczywiście. Agata Sosnowska, licencjonowana tak. przewodniczka, która 12 lat mieszka już w Barcelonie. Dużo zdrowia, pani Agato. Bardzo dziękuję za spotkanie z programem Trzecim Polskiego Radia. Pozdrawiam rodaków. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Niezmiennie zachęcamy, by w domu, proszę państwa, pozostać. Jeśli będą państwo łaskawi pozostać przy programie Trzecim Polskiego Radia, to będzie nam bardzo miło. ZDD@polskieradio.pl 71 335. Proszę także telefonować 22 i 7 trójek. I've never been.